بسم الله الرحمن الرحيم ويبنى على ما يرفع به هر كلا كفارش مصنف رحمه الله د بیان د حقیقت د منادانا شروع وکړلا په بیان د حکم د منادا کې نوی ویلی ویبنا علا ما یرفع به ان کان مفردا معرفتا مبنی کولی بشي دا منادا پس د دخول د حرف ندانا فهذا حرف او حرکت باندې چې مرفوع کولی شي فدغه حرف او حرکت باندې مخکې دخول د حرف ندانه زده کړه دا خبره چې منادا په څلور قسمه باندې ده ځکه چې دا منادا به خالی نه وي یا به معرب وي یا به مبنی وي که چرته مبنی وي نو یا به مبنی وي په فتحې سره نو دا قسم اول دی یا به مبنی وي په ضمې سره نو دا قسم ثالث شو او که معرب وي نو بیا به خالی نه وي یا به مکسور وي او یا به منصوب وي یا به څه وي دا مجروره وي او یا به منصوبه وي که مجروره وي نو دا قسم ثانی د منادا شو او که منصوبه وي نو دا قسم رابع د منادا شو په دې مقام کې یو سوال واردیږي او هغه دا دی چې په یبنا کې ضمیر دی راجع دی منادا ته او په یرفعو کې ضمیر دی هغه هم راجع دی منادا ته نو لازم شو کون د شی واحد هم مبنی او هم معرب په یوه معنی کنه لازم شو کون د شی واحد هم معرب هم مبنی جواب داده په یبنا کې ضمیر راجع دی منادا ته او په یرفعو کې ضمیر راجع دی اسم ته خدا جواب ضعیف دی ځکه ضعیف دی چې دا مخالف دی د سیاق د کلام نه او بعضې شارحینو دا جواب کړی دی که په یبنا کې ضمیر راجع دی منادا ته او یرفعو دا فعل مسند دی چاته اسم ته چاته اسم ته خو دا جواب هم ضعیف دی پس اولا په جواب کې دا ده که په یبنا کې ضمیر راجع دی منادا ته او په یرفعو کې ضمیر راجع دی منادا ته خو په یرفعو کې راجع دی منادا ته مخکې د دخول د حرف ندانه او په یبنا کې راجع دی منادا ته خو پس د دخول د حرف ندانه پوه شو په دې معنی کنه بیا دا سوال واردیږي که دا منادا ولې مبنی کړی شوله او به مبنی په زمه باندې ولی شوله پوی جواب دا ده چې دا مبنی ذکر شوله ذکر چې دا واقع ده په زید د کافی اسمی خطابی باندې او کافی اسمی خطابی مشابه د کافی حرفی خطابی سره او کافی حرفی خطابی مبنی و نو دیم څه شو ده مبنی شو او مبنی په زمه باندې ځکه شوله که چرته دا مبنی شي په فتحې باندې نو التباس راځي د هغې منادا سره چې د هغه په اخر کې الف راغلی وي او الف حذف شوی وي او ب فتحه د هغه په ځای باندې ودرول شي وي او که چرته دا مبنی شي په کسره سره نو التباس راځي د هغه منادا سره چې د هغه په اخر کې سوی ده یا وي او یا حذف شوی وي او به اقامت د کسری راغلی وی په زید یا باندې نو د دیو جن دا مبنی شولا په زمې باندې وایي معنی کنه ان کان مفردن معرفتن که چرته دا منادا مفرد وی او معرفه وی په دې مقام کې دا سوال واردیږي چه بحث خود منصوباتو شروع پکار دادا چه هغه منادا مصنف رحمه الله مقدمه کړیوه چه کم منصوبه ده احلان که مصنف رحمه الله هغه منادا مقدمه کړه چه کم مرفوع ده زمه بانده جواب داده چه دادا وجه ده اختصار نه مصنف رحمه الله مقدم کرده کچر د باسه په منصوباتو کې کولنو لازمي ده تطویل بلا طویل په فائدې تطویل لازمي ده او دیمه وجه دا ده چې هغه چې کوم منصوب ده منادا منصوبه ده هغه په مختصر تور باندې رسو مصنف رحمه الله ذکر کړی ده وینسب ما سواهما به په دې مقام کې چې کوم مفرد راغلی ده د دې مفرد مقصد او مطلب دا دی کچیر د دا منادا مفرد وا یعنی مضاف نه وا او نشب مضاف وا نه مضاف وا او نشب مضاف وا او معرفه وا نه دا به مبنی په چا باندې په زمي باندې مثال ذکر کوي لکه یا زیدو و یا رجلو و یا زیدانی ویا زیدونا سوال واردیگی چه مثال راولشی ده پارا ده توضیح ده ممثل او ده توضیح ده ممثل ده پارا یو مثال هم کافی ده نو ده سلور مثالون مصنف رحمه الله ولی راولن جواب داده ده یا زیدو مثال ده اغی ده چه قبلا نده معرفه وی او یا رجلو مثال د اغه معرفه دی چې اغه بعد النداء سوی ده معرفه ګرځېدلی وي او یا زیدانی مثال د اغه چې مبنی په الف باندې او یا زیدونه مثال د اغه چې مبنی په واو باندې ويحفظ بلام الاستغاثه هر کلا چه پاریخ شو مصنف رحمه الله ده بیان ده بنا ده منادانا نشروع کلا پا بیان ده هغی کسکی چه پا اغیس را منادا معرب گرزی نویولی و یخفظو بلام الاستغاثتی منادا با مجرور کولشی پا وقت دخول او وقت دخول ده لام استغاثه کې په یو معنی کنه یعنی چې کله په منادا باندې لام استغاثه داخل شي نو دغه منادا به مجرور ګرځول شي او دغه منادا به مجرور کی اوس دلته سوال واردیږي سوال دا ده چې یحفظو دا خو صفت د حافظ ده چه ده؟ ندده نسبت منادا تنسی کی خیلی کنه ده جواب داغی نداده چی احفظو فا مانا ده ینجر رو سره ده مانا ده؟ ینجر رو سره او انجرار ده صفت ده منادا ده انجرار ده صفت ده منادا ده بیا سوال واردیگی هغه دا ده چه لام د استغاثه د پاره ولی خاص کو په مابین د نور حروف کې نور حروف خوم ډیر دي او پای کې مصنف رحمه الله لام د بارد استغاثه خاص خاص جواب داده چې لام استغاثه په اصلیت کې لام جاره ده او لام جاره راضی د بارد تخصیص لام جاره راضی د بارد تخصیص راضی او مستغاث دا هم خاص کړی شوی دی په مابین د خپلو امثالو کې د پاره د دعا نه په مابین د لام جاره او د مستغاث کې چه دی مناسبتو نه د دې وجه نه ویلې چې نو د دې وجه نه مصنف رحمه الله لام خاص کړی د پاره د استغاثې وایي په دې معنې نو سوال واردېږي سوال داده چې لام استغاثه لام جاره ده او لام جاره چې کله په اسم ظاهر باندې داخل شي نو هغه مکسور وي او دلته خو مفتوح ده تاسو ګورئ کنه یا لزیدین کې ظلام مفتوح ده کنده جواب داده چې دا لام مفتوح ده د پار د دې پارا چې التباس رانشي په مابین د مستغاث او د مستغاث له کې په اول وخت کې چې کله مستغاث له قائم شي په زید مستغاث باندې په یوه معنی کنه جواب دار چې دا لام مفتوح ده د پار د دې چې التباس رانشي په مابین د مستغاث او د مستغاث له کې په اول وخت کې چې مستغاث له قائم شي په مقام د مستغاث باندې نو سوال واردېږي چې رب د التباس په عکس رمرازي رب د التباس په عکس رمرازي څه سره عکس رمرازي نو مصنف عکس ولې ونکړه جواب داده جواب داده چې منادا مستغاثه دا قائم مقام کیږي او دا ادریږي په زید چا باندې په زید کافی اسمی باندې منادا مستغاثه واقع کیږي په زید چا باندې په زید کافی اسمی باندې خل دې کنه دې او لام جاره د کافی اسمی سره دا مفتوح وي جواب مانی پوه شولې جواب دا دی چې عکس زکو نکړې شو مفتوح زکه عکس زکو نکړې شو چې لام جار ان چې منادا مستغاثه واقع کیږي په زید کافی اسمی باندې په زید او لام جاره سره د کافی اسمینه دا مفتوح اعلام جاره چې د کافی اسمی سره یو زیرای شي هغه مفتوح مثال ذکر کوي لکه یا لزیدین دلته یا لزیدین کې د لام د پاره د استغاثه ده لام د پاره د استغاثه او زیدین دا مجرور ګرځیدلی ده زګه چې دا لام استغاثه لام جاره ده سوال واردېږي سوال دا ده په دې مقام کې چې دا قسم منادا دا ولې معرب کړی شو سره د تحقق د علت د بنائیتنا سره د تحقق د علت د بنائیتنا چې هغه وقود دی دا په زید کافی اسمی باندې او کافی اسمی مشابه ده د کافی حرفی خطابی سره او کافی حرفی خطابی مبنی ده نو دا هم په کار ده چې دا مبنی وي سوال وګت ده سوال دا ده چې دا قسم منادا ولې معرب کړی شو سره د تحقق د علت د بنائیتنا دغه علت د بنا کېدلو موجودو چې هغه عقود دی دا په زید کافی اسمی باندې او کافی اسمی مشابه ده د کافی حرفی خطابی سره او کافی حرفی خطابی مبنی ده نو پا کار داره چه داده همه مبنی بی او دا مجرور ولی وگرزه دله جواب داده چه لام استغاثه دا لام جاره ده او دا د خواص معظمه و مکبره و دا اسم نده اکه دا کتاب پاول سر کتاب ستیر شو دا د خواص معظمه و مکبره و دا اسم نده نو جهد د اسمیت قوی شو جهد د اسمیت او جهد د مشابهت د حرف سره ضعیف شو خبر ما نه پوهیږه نه جهد د مشابهت د اسم سره قوی شو او جهد د مشابهت د حرف سره هغه ضعیف شو په یبه معنی نو زکه دا معرب وګرځیدله او مجرور زکه ګرځیدله چه دا خو لام جاره ده او لار لام جاره اغا خپل مدخول دا جر ورکی لام جاره عمل نجر کی نزک دا مجرور رو گرده بلا بیس سوال دا واردیگی چه سرنگی پا لام استغاثی سرا منادا مجرور کیگی ندغرنگی پا لام دا تهدید سرا هم منادا مجرور کی او پلام د تعجب سره هم منادا مجرور کی نو مصنف رحمه الله دغه دواړه لامونه ول ذکر نکړل ای سرنګ چې پلام استغاثه سره منادا مجرور ګرځي نو پلام د تهدید سره هم منادا مجرور ګرځي او پلام د تخصیص سره نه الا شوی کنه پلام د تعجب سره هم منادا مجرور ګرځي خبر معنی پوهی کنه جواب داده چې دا دواړه لامونه پلام استغاثه کې داخل خبر معنی پوهی کنه پوهی د لام استغاثه د لام د تهدید مثال وګورئ لکه یا لزیدین اقتلنک او د لام د تعجب مثال لک یا للماء یا للدواهی دا دواړه لامونه کلام د تعجب دی او کلام د تهدید دی دا په لام د استغاثه کې داخل دي ځکه داخل دي ما ته وګورئ مهدد په صغیر اسم فاعل سره دا طلب د استغاثه کوي د مهدد نه په صغیر اسم مفعول سره چ اغا حاضر شي او دا محدد دا محدد دا خلاص شي د درد او د غم د خصومت نه دا محدد وای اغه محدد تا استغاثه او ته کی چې حاضر شې چې قتل لیکما او د دې د خصومت د غم نه خلاص شې په ای او متعجب د استغاثه کوي متعجب تا چې هغه حاضر شي او د علم او د درد د تعجب او د حیرانتیا نه خلاص شي وای به متګنه او یو دویم جواب داده د لاند تعجب نه د لاند تعجب دویم جواب داده چې فیال الماء او فیال الدواهی کی دلته منادا ما او دواهی نه ده بلکه منادا محذوب ده چې اغا قوم ده چا شه ده؟ قوم ده نو به منادا حذف شوی ده او مستغاث له په ځای د منادا باندې قائم شوی ده منادا حذف شوله او مستغاث له اغا قائم شوله په ځای چا باندې د منادا باندې په دې جواب باندې سوال وردیږي د جواب معنی سوال دا وردیږي چې هر کله منادا حذف شوله او مستغاث له په زید منادا باندې راغلو خلې کندې نه پکار دادا چې دا لام دې مکسور وي او دا خو مفتوح دی او هر کله چې دا لام مفتوح دی نو معلومه شوله چې دلته مستغاث له په زید منادا باندې نه دراغلی پیګه جواب داده چې هر کله منادا محذوفه شولا او هغه نسیم منسیه وګرځیدله او مستغاث له په زید مستغاث باندې راغی نو دلر حکم د منادا ورکړل شو په کلی تور سره دلر حکم د منادا ورکړل شو په کلی تور سره نو ځکه دلته لام مقصور نه دی او لام مفتوح دی بس ته وګد بشي سبخه